แต่เดี๋ยวก่อนท่านนักเวทฝึกหัดการปลดผนึกคำสาปจำเป็นต้องใช้รหัสลับปริศนานั้นซ่อนอยู่ในแสงส่องประกายของอัญมณีทั้งสามจงใคร่ครวญและค้นหาให้ลึกซึ้งแล้วรหัสจะเปิดประตูแห่งโชคชะตา